بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الجنائز، جنائز جمع د جنازتون دا، جنازه په فتحې د جیم یا جنازه په کسری دواړو سره راځي. بعض اهل علم په دې کې فرق ذکر کړی چې په فتحې د جیم سره جنازه میت لوي او په کسری سره جنازه هغه تابوت او هغه کټلوي چې په هغې باندې میت پروت وي. او بعضې د دې عکس ویلي ماخوذ دی د جنازه نه، په معنا د ستره سره راځي پټوالی. عموما د میت غلا شم خلکو پټ کړی. باب ما جاء فی الجنائز ومن کان آخر کلامه لا اله الا الله. دا باب د په بیان د هغه روایاتو کې چې د جنازو باره کې راغلي دي. او د چا اخیرنۍ خبره چې لا اله الا الله شوه، نو دلته کې جواب د من هغه جزا د شرط محذوف کړی دی چې هغه دخل الجنه دی. دا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ په اسناد حسن سره، امام حاکم په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. دا چې اخیرنۍ خبره دا وکړه چې الله نه بغیر بل عبادت لایق نشته، د الله د وحدانیت اعتراف او اقرار وکړو، دی به جنت ته دننه کیږي. او لا اله الا الله نه مراد پوره کلمه نه، لا اله الا الله د دې زمینه په مور سره ذکر کیږي چې محمد رسول الله، ځکه د دې نه بغیر ایمان ناقص دی. الله د وحدانیت اعتراف وکړو، د رسول الله علیه السلام د رسالت نو دواړه خبرې چې راجم شي دي بیا مسلمان وایي. وقيل لوهب بن منبه، ووهب بن منبه رحمه الله له ویل شول دغه اثر مصنف رحمت اللہ علیہ پہ تاریخ کبیر کی موصولا ذکر کرے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی وی دا قائل دزید مرجئہ ونو شاہ مرجئی ولی راغلہ وچی غی وی اعمال لا ارس اعتبار نشتا، بس پخلص تصدیق کو یوزل دی کلیمہ وی متجنتی عمل کا کہہ کنا. نو وحب ابن منبه لیو مرجئی وی أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قل إذا لا إله إلا الله الجنة كنجي وشابي لنا، بس شابي در سرادة سكيب جساخ وخش محل لنك إليه جنة بفضان لكلاوكي. قال بلا وهب ابن منبه ورلويل يقولنا ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. النبي كنجي وشابي مقر داغي سغاخ ننوي، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فذاك شابي دي رالة شداغي غاخون اشتا وطالب في در لكلاوشي أو كنا صرف يو أسفر دي راغستي دي شابي تي غاخون اشتا وطالب جرنده في نقل أبيغي. مطلب دا صرف فلا إله إلا الله باندي لجنة دعوة كول لأسي وهم أو خيال لي، بلکه دي دي فارس أحكام دي شريعة مقرر کري. مکامل مسلمان بتاله ګرځي چې احکام ومني. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فنونیہ کې ذکر کړی دی او دی قول له وهب ابن منبه له پکې اشاره کړی ده. بعضی صحابه کرام آثار هم په دې کې راغلي. لا اله الا الله مفتاح الجنه ده، او او د هر مفتاح د پاره اسنان او غاخونه وي. ابن قیم رحمت الله علیه په نونیه کې وی هاذا وفتح الباب ليس بممكن الا بمفتاح على اسناني مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي عرفاني وإذا خبر سيدة دروازة د چابای نه بغیر نه کولاویږي او د چابای د پاره بغا خونه ای دا چابی د اخلاص او د توحید او د ایمان او شهادت او کلمه دا او د دې غغا خونه نیک اعمال نی دا رنګ د اسلام او احکام او شرایع دی نو ای چابی چې دا غغا خونه ای لا تلغين هذا المثال فكم به من حل اشكال لذي عرفاني دا مثال وی ورزای کوما ډیر اشکالات د عقل مند په دی باندې حل کیږي نو چاوی دا ایمان شو اخلاص او د ایمان او کلمه شو او اعمال او شرایع د اسلام چې دینو دا د دې چاوی د پاره په منزلې د غافلونی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ياس من ربي فاخبرني وقال بشرني نبي عليه الصلاه والسلام یو راتلون کمال د خپل رب د طرف نه راغلی او جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام یادی نو مال خبر را کړو یا مال بشارت او خوشخبری را کړو انه من مات من امتی لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه یسوب زما د امتیان نو مړ شو دا الله سره شرک نه کړي نو جنت له وردنه کیږي یا په دخول اولی سره یا په دخول اخروی او ثانوی سره فچرت نیک اعمال کړي بد اعمال نمین والله رب العالمین به جنت لوردن نکی ابتداءا او کنا بد اعمال کردی تو کدا اللہ خوخشی آغی پر مقدار بس زاور کی و خیر کی بیا جنت لدن نکی فقلت و ان زنا و ان سرق ابو ذر رضی اللہ عنہ و ایمان نبی اسلام نویدو اگر کغلائی کردی اگر کزنائی کردی قال و ان زنا و ان سرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی اگر کزنائی کردی او کغلائی کردی او چې دا الله سره شرک نه وکړ نو اخیری کې به جنت لوردي ځکه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار سوک چه مر شو دا اللہ سر شرک کڑی اور دا جہنم لبدن نکیگی وقلت انا من مسعود رضی اللہ عنہ ویزوام دا دی مفہوم مخالف ذکر قوم امام مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ سوک چه مر شو دا اللہ سر شرک نی کڑی چشی نی شرک کڑی و جنت لذی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لشاید کدا لفظ دا وقت کنو معلوم جنام دا اللہ پیغمبر ویلی بن مفہوم مخالف فطور دا حدیث نرویستو ورنمخ کی حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ کی در ذکر فل جنبی علیہ السلام ویلی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ باب الامر باتباع الجنائز باب دے پہ بیان دی کی دا مسلمانان و جنازی لطل داغی فشروانی دل دی حکم شوئے مسلمان جنازه په مسلمانانو باندې فرض کفایه ده اواز مسلمانان را پاسې دلو دو مسلمان جنازه وکا نو د نور غاړه خلاص شو او نه ټول مجرمانه ګننګار دي او د جمهور اهل علم او ائمه اربعو په دې باندې د جنازې لپاره جماعت او جمع شرط نه نه سنت خبر ادا ده چې با جماعت دی ادا شي او انفرادن چې جنازه وکړو دا هم صحیح دي کما چې تاسو له ذکر فعل چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جنازه انفرادی شوی و باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم و وفاته کې در ذکر فعل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع نبي صلى الله عليه وسلم له كم كرودو خبرودو لمن كريو أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس دو خبرو را له حکم کړو چې جنازي له بزرګ مسلمان بیمار بیمار کرسی به کو ته پوس لبو ورجو چا چې دعوت وکونو دعوت به قبله او اهل علم بیا ذکر کړي جمهور اهل علم داوي چې د وليمه نکاح دعوت وي د واده دعوت د وليمه درکړنو قبلو له واجب دی او کام دعوت وي قبلو له مستحب او سنت دی خو صحیح قول د محققین او اهل علم دا د عام دعوت ته او کله وليمه دعوت ته او سعذر تعالی نشتا فدی دعوت کی سمنکرات نشتا نو دا دعوت قبلول واجب نی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لو دعیت الی کراع لا اجبت فز د حیوان او د ساروی غ معمولی اون تی کفای جام چارو بللم د دې دعوت امر له کو دعوت مخملون نو دعوت قبلول د مسلمان دارنګ د مظلوم مدد کول و ابرار القسم قسم کرو کول قسم چې یو کړو پوره کا او یادا چې بل مسلمان قسم خورلې ده نو ته دا سکار مکو چې خپل قسم کې حانیت شي او په قسم کې هغه ګونګار شي دا لږه سلام جواب ورکول سلام او چول سنت جواب ورکول واجب ځکه حکم شي او څوک چې پرنجو کی ترش کېو کی اغله جواب ورکول تشمیت العاطس الحمدللہ و اینو یرحمک اللہ ورلویل او ایدو خبرنا منکڑیو و نهانا عن آنیت الفضہ منکڑیو داغلو خودسکی نظرنا و خاتم الذهب او دا سونی داغ گتمی و سلینا چی ناری نبدانا چی آنیت الفضہ و الذهب دا عام دا ناری نو زنانو طولو لاو خاتم الذهب دا رجال و ناری نو دا پارده والحریر او ناری نبد ریخم جامین استعمالی دی پس رسو دا دیباج قصی و استبرق دی کرکی نو دا خصوص تی بعد العموم دی طول معنا دری خمولا دیباج ویلکی دیشی الثیاب المتخذتو من ابریسم دری خمولا کم جاوین جوڑی کری شوی او قصی ویلکی دیشی ثیاب من کتان مخصوط بحریر یؤتا بها من مصر تمه سر نه یو جامع بروړې شوې چې د مالوک جامع بوي او پاغي کې به تاریخ متارونه او استبرق غټو ریخم لویل شي دا حرير نه رسول ادري الفاسي ذکر کیږي دی باج قصي او استبرق د ټولو نه مراد ریخم دی نبی رسول الله صلوات وي موږ نارینه د دین صحابي وي فرای ابن عازب رضی الله عنه ماشي نبی رسول الله صلوات موږ دین منافقيو وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس يوم سلمان فبل مسلمان في ذهب نجي رد السلام وعياده المريض السلام جواب وركون بناجوره بيمار كرسي قول واتباع الجنائز جنازي فسدل الجنازه قول واجابه الدعوه دارنګ دعوت قبل وتشميت العاطس او توک چې توش کې وکي نو اغلا يرحمك الله بالجواب وقول تابعه عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه سلامه عن عقيل باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في اكفانه دا باب د بیان د دې کې چکله یو کس وفات شو مړ شو او هغه بیا د کفن په صادرونو کې روان غاړل شو او هغه وردن نکیدل او هغه قتل دا مثلا یو کس وفات شو مړ شو او لام بولې شو کفن ورکړې شو نو دا غي نوښته بیا د مخلق قتل دا جایز دي کنه اصل کې د میت مخ پټول دا مستحب او سنت عمل نه د تکفین او د غسل نمخ کی او کد دین رستوی دی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کی رسول الله علیہ الصلات والسلام چې کله د دې داری فانونو رخصت شو او فاس شو لغی د صحابه کرامو دا غی مخ مبارک په کپړه کې پټ کړو ابوبکر رضی الله عنه راغ او کور لوردن شو او هو مسجن ببردۃ حبرۃ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو یمنی چادر کې پټ کړه شو او راغی د مخ مبارک نه چادر پورته کو او نبی علیہ الصلات والسلام خپل کو په مخ ابو بکر رضی اللہ عنہ جڑا شو وی وی کی ابی انت یا نبی اللہ او کسوک د میت مخ لغوری قبل التغسیل والتفین یا بعد التغسیل والتفین د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا جایز دی پدی کی سحرج گناہ و ممانعت نشته خو پدی شرط چې پدی مخ ته تو کی سمفسدنی سمحظور شرعی نی مثلا یو سړی که چرته د میت مخ وګوري نو دې به هوا تکیږي نه چې جزې خزي شروع کی او چیغي کی په جړا شي دارنګي د میت په دې مخ کې تغییر نه راغلی دی مرګ سره کله د انسان په دې مخ کې تورواله راشي نو اته نه دی بیا په دې میت باندې ناکاره ګمانونه کوي اعلان کې د مخ له تورواله یا سپینواله د مرګ نه رسو د سعادت یا د شقاوت څخه نخو علامه نه ده دین کوم کس خیسته ساری نو دا با سعادت والوی او شرط دی یو میت دا مخ د مرګ د وجې نه پاغي کې شینواله او تورواله راغی دا کله انسان د بدن نه غوی نه لاړ شي نو کله په دې وجود کې تورواله راشي دا د هغه شقاوت نه خو علامه نه ده نو چې کله په دې مخ ته تو کې څه مصداق او محدود شرعي نه وي نو د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق په دې کې سحرج سم ممانعت او سګونه نشته دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دی دا ترجمه الباب بی قائم خباب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانه میت چې کله په کفن په صادرونو کې روان غاړل شي نو بیا دا جایز دي چې وردن نشي څوک وګوري دې باب په اخر کې وا حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کی چې کله د دی والد صاحب عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه او احد کی شهید شو نو جابر رضی اللہ عنہ جعلت اکشف الثوب عن وجهه ابکی وینهونی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینهانی نو ایزا شروع شوم چی دا والد سیب نبمی کپڑا پورتقولا دا غی مخلب مکتل جڑل بمی خلق منی کولم خو نبی علیہ السلام نمنا کولم اگورا دا جابر رضی اللہ عنہ والد سیب وفات شوی دے او شهید دے د شهید د پاره دا غدا جامې په منځلې د کفن وی دا غ په مخ صادر پروت ته جابر رضی الله عنه د خپل پلار نه صادر پورته کوي مخ له ګوري جاړي او نبی صلی الله و سلم منکینا دا دلیل لته دی تمیت شرط په کفن کې مده دا غ مخ له کته شي په دې کې سم مانعت نشته او امام ابو داود امام ترمذی ابن ماجه حدیث ذکر کړی چې کله عثمان ابن مزعون رضی الله عنه وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او هغه په دې مخ باندې خلکو دا حدیث ده د سنن ابي داود ترمذی ابن ماجه او مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا حدیث داسې ذکر کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عثمان ابن مزعون رضی الله عنه وفات شو وردن نشو او دا وردن نکیدل کلو فلما توفی و غسل و کفن فی اثوابه دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال چه عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ وفات شو غسل ورکڑے شو کفن سے نتاو کڑے شو نبی علیہ السلام وردن نشو پر روایت دا سنن کراغلی سنن نبی داود ترمذی ابن ماجہ کی چه نبی علیہ السلام دے بی اخفل کو اگر دا کفن دفن او د غسل د کفن او د غسل نفس نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بل ورغله او د خپل کله په تندی علامه عینی رحمت الله علیه په البنایا شرح د هدایت او داران ی علامه زیلعی په تبیین الحقائق شرح د کنز الدقائق کی ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عثمان بن مزعون رضی الله عنه خلولو بدا د تکفین او د تغسیل نفسو غسل نفس کفن ورکړ شو او امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ په سنن کې ترجمه الباب منعقد کړی دی چې باب ما جاء فی النظر الى المیت اذا ادرج فی اکفانه باب د په بیان د دې چې مړی د کته شي کله چې هغه د کفن په صادرونو کې روان وغاړلی شي. او د دې لاندې بیا حدیث د انس رضی الله عنه راوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه بچی ابراهیم چې کله وفات شو نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ولوي چې لا تدرجوه فی اکفانه حتى انظر الیه فاتاه فانکب علیه وبکا. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ولوي تاسو لا کفن کې راوړی ما تر دې چې زراشه موضوع ورلوګورم. نبی علیہ السلام راغه په خپل بچی باندې ورټیټ شو په جړا شو. او دا حدیث سند ضعیف نه. البته امام ابن ماجه رحمت الله علیه کدا ترجمه الباب منعقد کړی چې باب ما جاء فی النظر الى المیت اذا ادرج فی اکفانه. عربو مشهور رسمی دار الافتاء اللجنه الدائمه اغیم د دې په جواز باندې فتوا ورکړي. زنانه ته پوښتنه کړي چې د وفات نرسو ما په کفن کې د خپل خاون مخلقه تیری دی غو خپل کړه دی ورلوې تحرج او ممانعت پکې نشته. دا رنګ د مصر چې کوم رسمي دار الافتاء ده دا غیب دی په جواز باندې فتوا ده. کوم اهل علم چې له مکروه وي په کراهت باندې غیث رئیس دلیل نه قران او د سنت یا د آثار د صحابهونه نشته. و به قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر و يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالصنح حتى نزل. عائشة رضي الله عنها أبو بكر رضي الله عنه فخبل أسبان دي دخبل كور نراغلو ثم صنح مقام كي داغي كور تردي كراكو شو دسور لينا مخي. فباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كي ذكر شون باخیره ورځ باندې چې بکم ورځ نبی اسلام وفات کیږي د سار نه طبیعت لکھو ابو بکر رضی الله عنه ته اجازه ته وختو چې په اوالی کې صلح مقام کې دما کوم دوی مې بيبي دا اهل من اندراغي ملاقات لبلار شپ تاسو صحت اته من خله. نبی اسلام اجازه ورکو بیا چې غرب شون الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شو د څه خبرو شوراغه پر لای نراکو شو فدخل المسجد جمعات لدن شو فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه. اذا تشاري خبر يتري نمي كوري تردي تسير عائشه رضي الله عنها حضري وكور لوردن شو. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبره. نقص ذكروا النبي كريم صلى الله عليه وسلم او غيبتو يمني صادر كي صحابه اكرامو غيبان دي يمني صادر رسول ومخ مبارك فتو فكشف عن وجهه. ابو بکر رضی اللہ عنہ دا غی مخسر گن کړو ثم اکب علیہ بیا ورخته شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم فقبله. نبی علیہ السلام خپل کړو ثم بکا او بیا پجڑا شو فقال بی ابي انت یا نبی الله. جواب لار دغه قربان شي نبی صلی الله علیه وسلم لا یجمع الله علیک موتتین جمع بنی کی الله رب العالمین پتا سبحانه دو مرغونا دې وضاحت او تفصیل وخت شو اذا موتتين لجمع كيدون مراد تشهدي. اهل علم ذكر في طريق تعريض عمر رضي الله عنه لا فك عمر رضي الله عنه ابتلاء كذين انكار قولوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفات نظر اغلى الله رب العالمين بي دوباره راپور تفي وتراغ في وفات نرا ولي كذا مشركان منافقان وكافران ختم كريني نغلى وش لا يجمع الله عليك موتتين الله دربان جو مرغون نرا جمعك اي بس دا وفات فتا سراغي. اما الموت التي كتب الله عليك فقد متها هر شيء امر به الله رب العالمين لكله وقت سبحان دين وقت سول ورسيد وتاسو وفات شوي. قال ابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وي فاخبرني ابن عباس ان ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس. يا ابو بكر رضي الله عنه ده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ده حجرين روته او ایدت العمر رضی اللہ عنہ خلق سر خبر کولی خلق لے داوی جسو بدا نوی چی نبی علیہ السلام وفات چی وی کشاوی دا اللہ پیغمبر وفات دینو چوری دیجی کی نغیست ووی سر تی نوام. فقال جلیس ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی کین نور خلقمو عمر رضی اللہ عنہ لیوی کین فأبا اغی انکار کو زنکینم دمر غم او خفگان پر آغلیو جزا چا خبر لے غور نکی خودو. فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ تشہدوی حمال الیه الناس نقول خلق مائل شو ابو بکر رضی اللہ عنہ لا متوجہ شو ورلا وترکو عمر وعمر رضی اللہ عنہ فریق داغنه توجہ کشوا. فقال اما بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات یا کوي د محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بندگی کولن وغيو خاص ول فمن كان يعبد الله عز وجل فان الله حي لا يموت یا کوي الله بندگی کولن فالله باندې مرګ نه راځي هميشه ژوند دي قال الله عز وجل او بیا د سوره ال عمران د آیات وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى الشاكرين چې محمد عليه الصلاه والسلام خدای الله را لېګل شوی دی دنا مخکینورم ډېر پیغمبران کې دي کله یو خاصي یا شهید کړی شي نو تاسو به د دین په خپل کوم باندې اورئ او څوک چې د دین په کوم باندې واوري نو الله له ضرر نشي ورکول خپل ځان له ضرر ورکی وي والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون ان الله انزل حتى تلاها ابو بكر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وي قسم په الله باندې تدوي چې د خلکو د آیات مخکې نه پیژنو اوس دا آیات الله را نازل کو چې ابو بکر رضی الله عنه اولسو فتلقاها منه الناس نو دغه خلکو دا آیات را واغستو فما يسمع بشر الا يتلوها دا هر چا په خپل باندې دا آیات او څوک به کتل نو دا غي په خپل باندې د دې آیات تلاوت او چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل غم د وجه صحابه کرامو دا آیات هر شوه او مخکې تاسو له وګد حدیث تیر شو عمر رضی الله عنه ما چې دا واوریدل ویده به اختیار او شم ادریده نشم کین استم او دا یقین مرا چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دار فانی نه رخصت شوه دی او فات عمر تر اغله و به قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبرني خاریه بن زید بن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار بایعت النبي صلی الله علیه وسلم اخبرته خاریه ابن زید وی چ ام العلا خدا د انصار یو زنانه او د نبی اسلام سره بیعت کړو دی خبر ورکړه لیلا انه اقتسم المهاجرون قرعتن یقینا مهاجرین په انصار باندې په قرندازی تقسیم کړي شوی وو قرندازی اچولې و نو هر انصاری دا یو مهاجر صحابي حواله شو چې دستارور شو دغه دیکبال او خیال وتکې وی فتوار لنا عثمان بن مزعون دا زنانه وی ام العلا او عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ زمون خطر پاغبان دروتے او چلے بتاسو سرائی او تاسو بدد خیال ساتھائی کور لبے بوزائی فانزلناہو فی ابیاتنا نخبر کرنو کدے مقبل مکڑاو فوجع وجعہ اللذی توفی فیہے و بیمار شو پاغ بیماری باندے چی پاغی کی بیادا عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ افاتم شو فلما توفی و غسل و کفن فی اثوابہی هر کله چې وفات کړی شو غسل ورکړی شو کفن ورکړی شو په اسوابه په جامو د کفن کې دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم را دن نشو فقلت ماوي رحمت الله عليك ابا السائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله وما هي رحمتنا الذي فقابا دي ابو السائب دا کوي او عثمان ابن مزعون رضی الله عنه جما گواهی ده تعالی را چې الله تی عزت من کې وګور په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او هجرت ته کړه د الله او د رسول په تابعداري کې پتا وفات راغې زما گواهی ده چې الله عزتمن کې فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه او نبی اسلام را لوي سره کوم زينه په هشوي څه شي خبر در کو تعالی را څه شي په کو تعالی او چې الله دې عزتمن کړه ده فقلت بيبي انت يا رسول الله فمن يكرمه الله او ما وي چې فلار مدر نه قربان شهر الله رسول نسوق با الله عزت من کوي چې کله دې د دغه مکرمینو ننی د عزت من کړو شو ننی چې د ایمان مروړې او هجرت هم کړې تاسو په تابعداري کې په وفات راغلي نو چې دې د عزت من کوي نو بسو عزت من دي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورلداوي چې ګوره د غیب په خبرو کې مداخلت مکوي دا څه ویل شي چې چا د الله د پاره هجرت وکړو فقد وقع اجره على الله اجر په الله باندې واقع شو مهاجرین سره اجر وعده ده خو د خاص شخص بارک دا ویل دي په کار چې د الله عزت من کو دې شهید شو دې جنت للاړو دا وایي چې شهید به جنت لذي فقال يا نبي السلام اما هو فقد جاءه اليقين حرف عثمان ابن مزعون دنه دلا یقیني شعراغه شمرد ده او وعبد ربك حتى ياتيك اليقين در رب بندگی کوا تر دې چې پتا باندې مرګ راشي نو مرګ یقیني شي د خلاصې دن کې نشته ځکه ورله یقین ویل شي والله اني لارجو له اني لارجو له الخير و اذا ما دي الله قسمي زدل الخير امید ساتم کہ الله بو سر خیر معامله کوي والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي و اذا ما دي الله قسمي ما لفت نشتا از رسول الله يم کہ ما سر بسکول شي اهل علم ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په هغه وخت کې ویلم چې لا ور لفت نه وا الا رب العالمین غیل مخکینی رسنی ر سماف کړي او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د تواضع او د عاجزۍ د وجه نه ویلي چې دا الله رسول ما لفت نشته چې ما سره وسکیږي نو د نور خلقو بارک صلی الله تاسو وایي چې دا د مکرمین نه نه یادا چې دا متعلق د دنیا سره ما يفعل بي ما لفت نشته چې دنیا کې ما سره وسکیږي مال و شهادت ملاویږي کنا خلق بمال تکلیف را کوي پرې قوم به عذاب راځي سم معامله به ما سره په دنیا کې کیږي قالت فوالله لا وزكي احد بعده ابدا دا امي على رضي الله عنها وي خو زما د الله قسمي د دې نفس د چاپ پاکي نه بیانوم تزکیه د چانه کوم وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليس مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر بعض روايات كده لخذ راغله ما يفعل به ما لفت نشته ده الله رسول كده ده سر بس كده شده عثمان بن مزون رضي الله عنه سرا نتخو ده كما لفت نشته ده الله رسول نطال سنگ فتو لگه ده شتوه لقد أكرمك الله وبه قال حدثني محمد بن مشعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبته قال سمعت محمد بن المنفذر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه ابكي ويكلت زما والد عبد الله بن عمرو بن حرام وفات شو شهيد ليش فوت جه ويشورو شو ومرت لاغي دمخنا مسادر لرقوله او جرل بمي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني خلق بمن اقولم او نبي كريم صلى الله عليه وسلم زن من اقولم فجعلت عمتي فاطمة تبكين واذا ما ببو زما سرور فاطمة جرل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين نبي السلام ورلويني فتجاري او كنجاري اما زالت الملائكة تهله باجنحتها حتى رفعتموه همیشه دی ملائک چې سوره جوړ کړه په باندې د خپل وزرو تر دې چې تاسو پورته کو دل را کته اوس جاړی کنه جاړی ملائک په باندې سوره جوړ کړه تر دې چې تاسو د لاش پورته کو وتابعه ابن جریج قال اخبرني محمد بن المنفذر سمع جابرا باب الرجل ينعى الى اهل الميت بنفسه د مړی کور والوله په خپله د هغه د مرگ خبر ورکول دی باب کې دا بیانېږي چې د مړی کم اهل دی د هغه کور والدي یو سړی په خپله هغې له د مرگ خبر ورکي چې ستاسو هغه کس وفات شوی دی اعلام بالموت د مرگ اطلاع ورکول د مړی دا د جمهور اهل علمو په نیز باندې جایز دی جمهور علما احناف مالکیه شوافع او حنابل وی اذا مرگ اطلاع ورکول دی ده پار جی خلق پا جنازه کی شامل شی ندا جایز دی نباب کیا مصنف رحمت اللہ علیہ دو حدیث نے ذکر کی نجاشی وفات شو نبی علیہ السلام خلق لو استا سرور نجاشی وفات تی غیبانا جنازه کی نبی علیہ السلام سلور تکبیر کروا دارنگی پا غزوی موتا کے کہ صحابه اکرام شهیدان فل زید رضی اللہ عنہ جعفر و عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه اکرام لو جستا سو غرونا زید رضی اللہ عنہ فاتحے بیاد مسلمانانو جنڈا جعفر رضی اللہ عنہ راغستی واغ شهید شو بی عبداللہ ابن رواحہ او کم حدیث کی چید نعی او د خبر ورکولنا من راغلی دا نهی راغلی دا اهل علم ذکر کړي د جاهلیت چې وکما نعیوا هغه صورت ته نه مراد نه امام ترمذی او ابن ماجه په اسناد حسن سره د حذیفه رضی الله عنه حدیث ذکر کړي هغه فرمایلی اذا مت فلا تؤهنوا بي کله چې زه وفات شم نو زما خبرداري او اعلان خلکو له مکوي اني اخاف ان يكون نعيا زي ريقم چې دینه به نعي جوړ شي اعلان به نه جوړ شي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ما النبي الاسلام نوريدني چې دې نعي نه منا کولا حافظ رحمت الله عليه بفتح الباري کې وي ابراهيم نخعي رحمت الله عليه بفرمایل چې دینه جاهلیت د زماني اغنعي مراد نه کله به یو سړی وفات شو نو کس به په سورلۍ باندې کېناستو او چېغې به په بازار کې والی او یو یو کس له به کور له واخلو د هغه د دروازې سره به یې چغې والی چې فلانې وفات شوی فلانې وفات شوی نو دا د جاهلیت د زمانې هغه نعي وه نو د دې نه منه راغلی او که نه صرف دې لپاره خلک خبرې چې په جنازه کې را شي او تکثیر د خلکو نو بیا په دې کې څه حرج نشته شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وي چې اعلان او خبرداري د دې لپاره یې چې جماعت په دې کې تکثیر راشي خلک ډېر شي جمع درنه شي نو دا جایز دی او کنه د فخر او د ریا په تور باندې وي دا بیا ممنوع دی او دغه حدیث لاندې راځي چې ينهى عن النعي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اعلانونه منع کړی دی نو دغه عمر اعلان جایز دی د جنازې چې په فلاني وخت کې به کېږي وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه النجاشي دمر خبر ورکړو غرض باندې چې وفات شوی او چې دا د حبشي بادشاہ او نوم اسامه ابن ابجر رضی الله عنه غیبانه ایمان په نبی اسلام راوړو نبی اسلام په غیبانه جنازه وکا وخرج الى المصلى نبی اسلام قال روته فصف بهم صحابه کرام له صفونه جوړ کړیو وکبر اربع نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور تکبیر جنازه کړیو شوافع او حنابلو د دې حدیث نه استدلال کړي چې غیبانه جنازه مسلمان باندې جایز دا په دې کې سم مانعت نشته احناف او مالکیه دې له مکروه وي خو هغه خبره ده چې په یو کس باندې جنازه نشوي په داسې وطن کې وفات شو نو بیا که په جنازه وشي غیبانه د دې حدیث نه راغی جواز معلومیږي ځکه نجاشي په داسې وطن کې وفات شو چې هلته په جنازه نه وشوي ټول نسواره او عیسایانو نبی اسلام په جنازه وکړه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او زموږ د عربو مشایخ دا ذکر کړي چې یو انسان په مسلمانانو باندې عظیم احسان کړی لوی عالم دی علمي احسان دی یا دنیوي احسان دی او مشهور شخصیت دی نو په هغه باندې غیبانه جنازه وشو خیر دی ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ګڼ صحابه شهیدان شوي وفات شوي په هیڅ ځای غیبانه جنازه نه ده کړې دا یو کس دی چې کړی دی ځکه د مسلمانانو سره د مظلومیت په هغه دور کې ډېره لویه ملګرتیا کړې وه مرسته کړې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احسان په مرګ هیر نه کو غیبانه جنازه پی وکا هغه مسلمانانو یو لوی عالم یا داسې مشر وفات شوی دی چې په مسلمانانو باندې احسان دی په غیبانه جنازه پی وکي دا غي گنجائش دی حدیث نه معلومیږي باقی دا عادت جوړول او دی مستقل داسې سنت ویل چې په هر شا باندې لا په احادیثو کې نه دی راغلی او دې روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور تکبیر جنازه ته وکړه بعضی کې تکبیرات بیا څوم راغلي خراجه او اولاد دي چې سلور تکبیر دي 85 واواله وکړه نو حرمت او ممانعت پکې نشته او به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك قال قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام فرمایلی اخذ الرايه زيد فاصيب د مسلمانانو جنډا زید رضی الله عنه را واغست فاصی نو هغه شهید کړه شو شهادت ور لمیلا او زید ابن حارث رضی الله عنه مخکی واقعیا ذکر شوی د مغازی کې چې غزوه موسی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیګلی وشرا د مسلمانانو او د رومیانو په منځ کې عظیمه معرکه وا او په لکونو تعداد کې رومیان د مسلمانانو مقابله دراغلی دا موتا کو موجوده وقت سره د اردن په علاقو کې راځي ثم اخذها جعفر فاصيل بیا جعفر رضی الله عنه د زید رضی الله عنه د شهادت نفس جندرا واغسن وغم شهید شو ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيل بیا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه راغسن وغم شهید شو وان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفاني او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د سترګو مبارکونه او خداري والي وخت رواني وي ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امراه ففتح له او بیا دا جند خالد بن الوليد رضی الله عنه بغیر د مشروالي نه راواغسته چې امیر کړه نو خپل راواغسته او کافر سره جنگیدو تر دې چې الله رب العالمین فتح ورکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابه کرامو د وفات او د شهادت خبر صحابه کرامو له ورکړه ده باب الاذن بالاجازه جنازي خبر ورکول مخکې ذکر کړل اجمالاً جنازي د پاره خبر ورکول اعلان کول جديد پاره چې خلک په جنازه کې شامل شي دا جایز دي او که د فخر ریاض پاره نو بیا ممنوع دي ممانعت راغله ده نو دا غوړه جنازې اعلان جایز دي چې فلاني وخت کې وکیږي او د بعض خلکو چې دا رواج وي ګاډي د پاسه لوس کې کورو تړي په بازارونو کې ګرځي او چغي وي نو دا ممنوع دي د دې حدیث لاندې راځي رسول الله عليه الصلاه والسلام ينهى عن النعيم وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني ايا تاسو ما خبر نه راکول زمو خبرو لمنا مخکې دا روایت ابو کنه سل مسجد کې ذکر شو یو بډای جنانه وتور رنگ والے جماعت به جارو کولو دا وفات شو د شپې نو صحابه کرامو د شپې دفن کړه نبی اسلام چې تاسو کوی ورې بیګا وفات شو مخه خکړي نبی اسلام والسلام فرمایل الا اذنتموني تاسو زه خبرو لمنا مال مو اطلاع نه راکول وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يوك صحاتي وجه نبي الاسلام به بیمار قرسم کولا فمات بالليل فدفنوه ليلا اشبي مرشوه ونعيد اشبي دفن كره فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني صبا شو نبی رسول الله والسلام لای خبر ورکړو نبی اسلام ورلو وسې منه کو تاسو لره مالمون خبر نه راکول زه به خبر کړم وکنه قالو کان الليل فكرهنا صحابه کرام نبی اسلام له شپه موږ بدو غنله وکانه ظلمۃ تیار و تورتم ان شق علیکم موږ بدو غنله چې تاسو باندې مشقت جوړ کو او تکلیف کې واچو تاسو فاتا قبره فصلى علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر لراغلو او موز د جنازې په کړهو دین بعد اهل علم دلیل نیولې چې په چا باندې جنازه نیشي او پرشتدارو کې اولیاءو کې په چا جنازه نی کړي نو د وفات نه پسوم په تراغ جنازه کولې شي تر کومه پوری غالب ګمان او خیال دانی چې د قبر کې پرسیدلې ریجیدلې وي درې شوي وي او نبی کریم صلی الله علیه و سلم او دفول مسلمانانو د طرف منزلی دی وجو نه ک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مز جنازه وکړه فلما احناف د صلات علی القبر جایز نبی او یو چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم خصوصیتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مز جنازه وکړه ځکه الله پیغمبر وې دا خبرونه تیرونه ډکی او دې قبرونو باندې باندې الله دا قبرونه زما د دعا او زما د جنازې د وجې نه رانا کوي بہرحال اختصاص کی کم ذکر کئی پر ایمان دلہ سے صریح و صحیح دلیل نشتا وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ افاتا قبره فصلى علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر لراغلو او موزی پکڑاو باب فضل من مات له ولدن احتسب وقول الله وبشر الصابرين طباب په فضیلت دا چا کی داغه بچي وفات شي نو دې صبر وکي او د اجر امید ساتي احتساب معنا دا دی انسان صبر وکي ورسره د اجر او د ثواب امید ساتي دارنګي دا باب د بیان دی قول الله چې وبشر الصابرين صبرناک لذير ورکا خوشخبری ورکا وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم نشت بخلقه يوم مسلمان يتوفى له ثلاثه سدا ودري بچی وفات شي لم يبلغ الحنثى يغي غنا لني رسيدني حنث ولك يدي شي غنا له قصور واقع سور واقع كي الله فرمائي وكانوا يسرون على الحنث العظيم طيب اصرار او هميشه والقول فاغلو غنا ماننے کی شرف نے لم يبلغ الحنث چی گناہ لنی رسیدی مطلب دا بالغ شوی نی ترکم چی معشوم بالغ نی در گناہ فاغب اندنی شی لکل اکینے الا ادخله اللہ الجنہ مگر وردن نفی بی اللہ جنت لا بفضل رحمته ایاهم فمہربانی در رحمت دا اللہ ایاهم دی معشومان لرا اے بفضل رحمت اللہ للاولاد وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن الأسبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن فقال نبي صلى الله عليه وسلم لذنا نولي ويورد لنا المقرر فجتاس بكمولا وعظ او نصيحت كوي نبي عليه الصلاه والسلام ورل وعظ كلو فاغي كي ورل ويلي ايما امراه مات لها ثلاثه من الولد كم زنانه تدري بشي وفات ولكن لها حجابا من النار دا ورل دور نفر دي فقالت امراه واثنان وزنانه ويلي كدوي وفات قال واثنان نبي عليه السلام ويلي كدوي وفات دا ورل فردشي وقال شريك عن ابن الاصبهاني قال حدثني ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره لم يبلغ الحن ابو هريره رضي الله عنه ترى بچي وفات شي خدا بلوغ لني رسيدني وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم يوم مسلمان دري بجل وفات كيغي بني دي بي أور لوردن نشي دري وفات فلور لبن وردن نكيغي شد سباوكو إلا تحلة القسم مگر دفار دا قسم فرو قولو فبعض نسخو كراغني دي دا إلا تحلة القسم نفس قال ابو عبد الله وان منكم الا واردها امام بخاري رحمه الله عليه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا سوره مريم ايات الذين فضل ذكر كره هذه ايات كتاب الدرسون في اريد لي تفسير كيش مختلف توجيهات تقريبا سلور توجيهات مفسرين واهل علم ذكر كني وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا يودا شرا اروت پر آیات کی پمانا دے دخول لے مطلب او مقصد دا دے ہر سوک بجہنم لوردی کا مومن دے او کا مشرک مومن با صرف سیل او تماشی دے پارا وردی او مشرک با دا عذاب دے پارا او دویم دا شرا اروت پمانا دے ورطیری دو سر دے تو پولی سرات بانی بطول ورکی دیگی مسلمانان دی او کافران او درم و ام منکم الا واردها فمنکم کی خطاب صرف کافرانو لنے او ارود پمانا دی دخول لے او بیا ورپسی آیات کی سمن ننجی اللذین اتردو کی سمد تعقید دفار دے سرائی با پلی بانی تیریگی تا کافران با بیاد جہنم لوردن نشی او سلورم توجید آده چه ارود فمانا ده اطلاع ده مطلب او مقصد ده چه تا سطول و ده جهنم نخبر شیده ده اطلاع بذر لبینه وشی باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری باب ده فبیان ده بیان د قول د سړی کې چې زنانه له خبر سره وي صبر وکا باب ده بیان دی کی یو سړی زنانه له قبر په خوا کې وای چې صبر نکار واخلا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي. نبي عليه السلام تيرشوا ويوزنا نباني كي قبر خواك ناس تبعو جرلي فقال اتق الله واصبري. نبي عليه السلام ورلويلي وكي اي زنانا لألا نو يريقا تبركا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم اغیل ده صبر تلقین ده قبر پخوا کی کرده و ده حدیث ندو مسئلی رووتی یو دا چې ده قبر پخوا کی که ده تعذیت که او چاله ده صبر تلقین که نو ده جایز دی او گر زنانه ده قبر خوا کی ناس ته ده جاڑی او نبی اسلام تعذیت که تعذیت دیلوی اغی سره ده اغی غمپاری کول او ده تسلی خبری ور لکول چې ده اللہ نویری که صبرو کا. او دویمه مسئله زنی اهل علم د دین استدلال کړی چې زنانو د پاره په قبرستان زیارت کول دا جایز دی. وګوره دا زنانه په قبرستان کې د قبر خوا کې نبی صلی الله علیه وسلم کتلی دا صرف دا تلقین ورلکړه چې صبر نکار واخله او دایم نکړې نه چې د قبر زیارت لول راغلی. نو کوم اهل علم اذا زياره القبور للنساء قائل بي نداغي فمستدلات كي ودليل داده دا مذهب ده احناف يو قول ده مالكي يو دارنگ يو قول ده شوافع يو روايه ده امام احمدنا امام قرطبي رحمه الله عليه په تفسير کې ده ترجيح ورکړي دارنگ علامه شوقاني پنير الاوتار کې چې زنانا د قبر زيارت کول شي خو په دې شرط چې په پرده کې وزي او د فطري ته اندیشه او خطر بني التبراجه ذي فضي نوائي. حدیث ده صحیح مسلم عام راغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها. ما تاسو ده قبرون ده زیارت نمنا کری وی اوز تاسو ده آغی زیارت کوی وی پده که نارینو زنانو کورو لده زیارت القبور ده اجازت حکم نه. دارنگ امام حاکب رحمت اللہ علیہ پس صحیح سندوانی پو مستدرک کی حدیث ذکر کرے نور اہل علم هم ذکر کرے عائشه رضی اللہ عنہ د خپل ورور عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی اللہ عنہما داغه قبر زیارت کړو داغه زیارت لته و نو ابن ابي ملیک وی ما ور لوی الیس کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن زیارت القبور. ما ور لوی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د زیارت القبور نه مننه فرمایلی. ام المؤمنین قالو چې نعم ثم امر بزیارتها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین منه کړی و زنانه به د قبرونو زیارت لنه دی خو بیای د دې اجازت او د رخصت حکم کړی دی دا جایز دی. او په صحیح سند سره امام حاکم رحمت الله علیه دا ذکر کړی سند صحیح دی. دارنګ روایت د صحیح مسلم کې راغلی عائشه رضی الله عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما په کور کې د شپې را پاسېدو داسې خاموش راووتو وی زما په ذهن کې دا راغل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې نمبر زما په کور کې د بلی بیبي کور لدی. وی زما ورپسې پټ پټ را روان شوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو بقی قبرستان لا او فاغ دې کې مسلمانانو مردگانو او صحابه کرامو له دعا وغوښته. وی چې را واپس کېدو نو زم فمنډ منډ راغم کور له چې نبی اسلام را ورسېدو زه ته مخکې را ورسېدم ټول سېلېدم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي چې سبي ایما ور لوي سريش تر لوي الوه دنيا الله به خبر کې ایما ور لوي نبی رسول الله والسلام یې د دینه یری چې الله او رسول به پتا باندې سو ظلم زیاتیو کې نمبر وستای بل په لوي جبريل راغله او مال یې چې د بقیر مردگانو مسلمانانو صحابو له دعا وغواړه. بیا دی نبی رسول الله والسلام لوي چې قبرستان لاله شم نو سبو نبی رسول الله والسلام ور له مقبره دعا وکولا السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين قد حديثه. حضور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې قبرستان لته سینې دی وی دی دا نبی علیہ الصلات والسلام نه قبرستان د دعا ته پوښ کړ دا الله پیغمبر تعلیم ورکړی. دا د دې اهل علم د پاره دلایل دی په دغه دلایلو کې یو دا دلیل دی حدیث الباب. او کوم روایت چې په مسند احمد وغیرہ کې راغلی یو ځل یو زنانه را روانه وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه چې موږ نه پیژند چې رانیږدې شو، نو دا فاطمه رضی الله عنها وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورله وی ما اخرجک من بیتک یا فاطمه، اے فاطمه رضی الله عنها، دا د کور نه سره ایستې. نو هغې ورله وی چې اتیت اهل هذا البیت، د کور والا راغلی وم، دد څوک مړه شوي وي غم ورکره شوی، نو تعزیت له راغلی وم. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله وی لعلک بلغت معهم الکدا، ته جوړ دی سره قبرستان لمتلی. فاطمی رضی اللہ عنہ وی معاذ اللہ ان اکونا بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، انا ای غوارم دا اللہ پنوم چی دی سره دی قبرستان لتلیم، ما خود تاسو ناوریدلی چی دی نتاسو من فرمائی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی لو بلغتها معهم ما رأیت الجنہ حتى یراها جد ابی، تتد دی سر قبرستان لتلیوی نتاب تراغ پوری جنت نوے قتلی تردی تستاد پلار نیکی وگوری. راہو پا حالت دی شرک اوفات شوے دی رسنگا چی غا جنت لنی شکلی دا سی جنت ویتن پستر گو نشکتے. نو دا روایت دا اغا اہل علم مستدل لے چی اغیوی قبرستان لتلل دا زنانا دا پار حرام و ناجائز دی، و دا اہل علم دا صحیح قول مطابق دا روایت منکر و ضعیف دے ثابت ننے. صحیح روایات دا دی کمچت اسوا وریدل. باب غسل المیت و اضوئه بالماء والصدری، باب دې په بیان لري کې چې مړی له غسل ورکو له غلامبول او په اوبو او د بیرې په پاڼو باندې له هغه اودس کول. مړی له غلامبول او هغه له اودس کول په اوبو او د بیرې په پاڼو باندې. تغسیر المیت مړی له غسل ورکول لا فرض کفایه دی په اتفاق د اهل علم سره، په اتفاق د ائمه اربعو. د مالکیو یو قول د سنتیتم شته، او صحیح خبره دا ده چې دا فرض کفایه دی، ځکه رسول الله علیه الصلاة والسلام حکم کړی کله یو صحابي په حالت د احرام کې وفات شو، نبی اسلام اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبین، تاسو په اوبو او د بیر په پاپانو باندې د غسل ورکړئ. نو الله د پیغمبر امر دا د وجوب د پاره ای. دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بیبي چې کله وفات شو زینب رضی الله عنها، نبی السلام صحابيات لو اغسلنها ثلاثه او خمسه او اكثر من ذلك، درې پیری یا پنځه پیری یا د دې نه سیوا غسل ورکړئ. وحنث ابن عمر ابن لسعيد بن زيد رضی الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خوشبوي له غولوا سعيد بن زيد رضي الله عنه جنا. سعيد بن زيد دا یو فقره له صحابه کرام کې چې دنیا کې د جنت ډیر شوه، صحابه کرام په ټول جنتيان دي، الله دې رضا باندې اعلان کړي. او په یو موقع باندې په یو ځای نبی صلی الله علیه وسلم د سلو مبارک له سلو مبارک ویلي چې فلانه په جنت کې، ابو بکر په جنته او عمر په جنته و عثمان فی الجنه الى اخره. مدافع اغه لسو کړي چې یو ځای په یو مقبان نبی له سلام د جنت ډیره ورکړو. ابن عمر رضی الله عنهما دا اثر امام مالک په موطأ کې موصولا ذکر کړی. مدل ته په دې اثر کې حوزه کړو د غسل نشته، خدا خوشبوئی چې لګول نو دا د غسل نه پس واده کا میت له خلک خوشبوئی نه لګی چې غسل ورکی. وحمله وصلى ولم يتوضا، او بیا یې فور تکړو موز د جنازې کړه ولم يتوضا او د سينو کړه. مړه چې پورته کې خوشبوئی ورل لګي نو خامہ حاصل لاس به دا غسل لګي. نو ابن عمر رضی الله عنهما د دې میت سره د سعید ابن زید رضی الله عنه د دې بچی سره لاس لګولې او خوشبوئی په لګولې وا خو او د سينو کړه. نو دا دلیل د دې دی چې په مرګ سره د انسان هغه بدن پلیتیږي، نه چې د استا لاس لګي نو دا لاس به بیا وینځي او د سپکه. کوم روایتو کې چې راغلي چا میت له غسل ورکو نو بیا دې غسل وکړي، نو هغه اهل علم حمل کړی په استحباب باندې. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی سعید بن منصور دا اثر موصولا ذکر کړه چې مسلمان نه پلی کیږي فدا سے پلی کای سره چې غنی حقيقي پلی کیږي د سر بچا لا سولږي باب هم ځند کی سره ژوندې دیو کمال نه وقال سعد او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایلی دی ابن ابي شيبه رحمه الله علیه دا په مصنف کې موصولا ذکر کړه لو کان نجسا ما مسسته یا ما مسسته تصریح دسی یا په فتحی دسی دوارو سر سری دی کچر تا دامن نجس و گندوی نو ما بور سر اللہ سنوی لگولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ینجس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی که مومن و مسلمان دا سی نپلی تی که چی غدی بیا چا سر خوراک سکاکم نشی کولی لاس تیم نشی ملاولی لاؤگد حدیث تی مخی مصنف رحمت اللہ علیہ مسندا موصولا ذکر کړو باب الجنوب يمشي في السوق کې باب الجنوب يمشي في السوق وهي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را دل نشو کمو مانی کرش دا غیلور بیدی زینب رضی اللہ عنہ وفات شویوا فقال نبی علیہ السلام ویلوی غسلنها ثلاثن او خمسن او اکثر من ذالک تاسو غسل ورکی دیل رویل ام ویدری پیری یا فینزر پیری یا دینم سیوا ان رأیتن ذالک فشر تاسو لدی حاجت بیشو او تاسو دا مناسب گنو لچی پورا صفائی دین پسیوا سر رویل ام در لی اجازت تے بماء وسدر فأبو أو فانو دبيرو بانده أخواب مشرانو تميز دو غسل لپارا چه وبگر مولي نبيرو فانو بي فكيشولي بي دو انو دي سر دا وبل گزيگي شي و صفائي ترازي وست سابلون شروع شوي نداغ سنة مرسرة لخلقنا داهير شوي واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور او په اخر کې تاسو چې اخیرا نه د لوګو په یوه نو کافور وګرځوي یا سیسه د کافور په وګرځوي اوسم مسلمانانو طریقه ده چې غسل نه رسو د مردا او د میت تسجدی په اندامونو باندې کافور کیږي فیرا فرغت النفاذ انني کله چې تاسو د غسل نه فارغ شي بیا ما خبر کوي مال आवाज راکړي وی فلما فرغنا اذناه هر کله چې موږ فارغ شویو نمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم لخبر ورکلو چو بس غسل مورکو فاعطنا حقوه نبی کریم علیہ السلام مون لخبل لنگ ازار راکلو تحبن چور لوی فقال اشعرنها ایاهو او فباد نتخو کراغلی اشعرنها ایاها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو داور لبدن سر یوزے کی دا ماخوذ د اشعار نه اشعار ویل کېږي چې الباس الشعار شعار چا د اغوندل او شعار تلوي الثوب الذي يلي الجسد هغه جامله چې کوم د بدن د ایسه سره لګي نو یما چې دا کوم لنګ در کو کوم صادر می در کو دای د بدن د ایسه سره لګوي د ټول نمخ کې تدار شافي رکی تعني ازاره یعنی مقصد د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ازار تلاور له بدن نه راشافیره کوي چې د بدن سره دا ولګي باب ما مستحب ان یوصل وترا باب د بیان لري کې کتاب او ناتقید المیت لغسل ورکول مستحب دی دری پیری یا پینګه یا و پیری په پاغ باندې راول دی وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته نبي عليه الصلاه والسلام راد النشو مودا غير بغسل ورقوله فقال غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فرمايني غسل ورکې دې د درې پیریا پینځه یاد دې نه سیوا کتا سره پتو لګی چې دې له مهاجرت ته اوبو او د بیرو په پاړو سره وجهل نه في الاخرتې کافوررن دا فرتون نه فاعدن فغ نهني سره چې فاره شو ماله بیا خبر را کوي فلم نه فرغ نه غن نه هو په القالی نه حق حق وهو نوول خپل لګ را ورزولی په قاله اشاعر نه یا هو داور له بدن سره یځې ولګوي او د بدن ور لغا تا وکي چې بدن سره دا ولګي او بیا رستو نور د کفن جامې کې صادرونه کیدی فقال ايوب وحدثتني حفصه بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصه يوصل لها وترا وكان فيه ثلاثا او خمسا او سبعا تحفتي په حديث کې اداره غلي دي تاسو دې له غسل ورکي فساقوا ناسفيد الفرا او په حدیث کې دا دی چې درې پیری یا پنځه یا و پیری وکانا فيه انه قال ابدؤوا بما يعملها ومواضع السوء منها ابتداء کوي تاسو د دې د خي طرفونو نه او دا د څخه مواضع دي اندامونه دي داغي نشورو کوي اول ورله او د سفې بیا ورله وصل ورکی وکانا فيه په دې روایت کې دا مو ان ام عطيه قالت ام عطيه رضی الله عنها وي ومشتناها ثلاثه قرون او سر مور لدری کون سی منگس کڑے او سر مور لمنگس کو دری کون سی متی جوڑے کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث قدی ترجمت الباب کیلئے دا پارا ذکر کو شدا خبر مستحب دا چی میت لغسل ورکولی شی شدا دی ساق عدد کی وی ناسکی دی وی او دا حدیث پر آخر کی دا ذکر شروع ومشتناها ثلاثت قرون منگور لسر منگس کرو او دری کن سیمو تجوڑی کلیوی دو جمهور و اهل علم و پنیز باندی که زنان وفاد چین و داغی ویخت منگزول دا مستحب او مسنون دی او دو کنسون دو سر نبور لدری کن سی جوڑو لشی دو ویختونا دی حدیث دو وجنا او رست بر روایت که راشی چی یو کن سی با مخی طرف نی او یو دخی طرف نا بلی رگست طرف نا او شا طرف لبی ورلو گرزی هدي حدیث تو وجنا جمهور اهل علم زنانه د سر منغزول او د اغې د دې کوم څو ډول قائل دي چې مستحب وي او علماء احناف وي چې نه کوم تیمور له سر لن جوړي او دا حدیث حمل کړل په دې باندې چې دا د ام عتیه رضی الله عنها خپل فعل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې تقریر نه کړی خدا جواب کمزور او علمي دی ذکری ام عطیه رضی اللہ عنہ دا دی دا حدیث اصل دے دا زنانا دا غسل بارکی دا پر باب کی عمدہ روایت دے او دی چی دا کم اعمال کری تو لیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگرانی کی کری چی دا غی لور بی رضی اللہ عنہ وفات شوی وان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی جی دمر پیری غسل ورکی دور زل فی بوا چوی دا دی طرف نشورو اکی نو دا طول عمل دا نبی اسلام پر نگرانی کی کردے نو دا ویختی چې ور لمنګزول او درې کون سي جوړو د نظام د غي پنګرانه کی وي علماء احناف وي چې زنانه ویخته به دوه کون سي شي کون سي کوي به منګزای به نه هو سلیم ویخته به یو طرف لکی دین به بل طرف لکی او دا به ور لپاره سینه باندې شي او ګس طرف لرا واچي او منګزای به نه کوي عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې عائشه رضی الله عنها سره ذکر کړی چې علامه تنسون ميتكم عائشه رضی الله عنها خلق له ویلو تاسو د امره ولي څنګه سنگار کوي نوې مړی لا سر منګزول دام یو قسمه سنگارول دي د دینه عائشه رضی الله عنها منا کړی دا جمهور علما قائل دي دي چې سر ور لمنګس کړی شي او دې کول صحیح وي باب یبدو بمیامن المیت باب د په بیان لري کی چې مړی د خې طرفونه به شروع کی دي شي ابتداء به بالیمین او به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم قال حدثنا خالد عن حفصه بنت سیرین عن ام عطیه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غسل ابنته یا فی غسل ابنته نبی صلی الله علیه وسلم دخل لور بی غسل بارک دی ویلو ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها دخي طرفون نشورو اوكي او دا اودس د اغاندامونو شروع کوي. باب مواضع الوضوء من الميت. د مړي د اودس د اندامونو او د اودس د زیدونو شروع ابتدا کول. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذائي عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها قالت من النبي صلى الله عليه وسلم لور بيبي زينب رضي الله عنها غسل وركولو النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. آیا زنانا لا ده سڑی پلنگ و تهبند کی کفن ورکول جائز دی؟ مدا جائز دی پا دیکھم تحرج و ممانعت نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ زنانا و لورکڑو کرا زمان دلور بی ده بدن نتاو کئی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا فإذا فرغتنا فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره. النبي صلى الله عليه وسلم نخبل إملاو دبرنا لنفرانس وقال أشعرنها إياه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی داور له بدن سره یو ځای کوي او داور له ټول نمخ کې د بدن نتاو کوي چې بدن سره یو لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لنګ ورکو او دا نشي راغی ریلنګ نه علاوه بل څه. نبی اسلام موږ عرب عادت دادې فلنګ والي نو راغی لاندې پرتوبي او بل راغی قمیص دومره وګدني چې ترګټو پورې را رسیدلې نو فلان ملنګ نه وي سمخ تاریخ خو خامخه هغه دلنګ لاندې څه استعمالي چې په هغه باندې عورت د انسان پټ وي. باب یجعل الكافور فی الاخیره. په اخر کې په مړی باندې کافور چول شي چې کله غسل ورکی یا په اخیرنی ځل باندې چې غسل ورکی او په راړې نو په اوبو کې دی واچي یا دغه شان په بدن باندې ورلواچي چې خو دوی تیږي. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلونك يا وفات شبه وشدا زينب رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رأيته مليلة ويقلنها ثلاثا وخمسنا وأكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه يا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا. قالت حفصة وقالت أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هرم ور لدريكم سيكلو. باب نقض شعر المرأة. أباب دي فبيان لديك إذا خذي ويختبر نستل ويختبر لكلاو كي ويسفره. لما عيني رحمة الله لي فعمدة الخارج وي لا ذكر دا مرئي فديكي خرج مخرج الغالب دا غالبی طور باندې ذکر کړل دي ورنه د سړی چې وفات شي او لوی وختي کوم ځای کړي داغه ممنره حکم نه دا ورلس پردې شي د لپاره چې وګدا د دې دی ویخونو لورو چې خو پاکوالی او نظافت راشي. کلاول لازم او ضروري نه دي لکه څنګه چې په ژوندون باندې ویختو کلاول لازم او ضروري نه دي لکه مخکې مسله تاسو له مفصل ذکر شو اختلاف د مذاهب هم پکې بیان شو. وقال ابن سيرين لا باس ان ينقض شعر المراه. محمد ابن سیرین وی پر ایک تحرج نشتا که ده زنانه وی اختف رانستیشی کلاو کلیشی. ابن سیرین دا اثر سعید ابن منصور منصولا ذکر کلی. وبه قال حدثنا احمد وقال حدثنا عبد الله ابن وهم قال اخبرنا ابن جریج قال ایوب سمعت حفصة بنت سیرین قالت حدثتنا ام عطية انهن جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. ام عطیه رضی اللہ عنہا وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د لور په اختاو سر درې کون صحیح کړو نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثه قرون دا ویختی ور لستر دی پرای نستر دی غسل ور کو بیت نظری کون سی جوړی کی درست روایت کی براشی دا دی کون سی سی ناسیتها و قرنها تسر کندی بی ویختو نزان لشوا او شا طرف لخی طرف لیوکر سی گست طرف لیوکن سی او گست طرف لبلکن سی باب کیف الاشعار للمیت المیت دا پارا با اشعار سنگی مخی ذکر کل شی اشعار اغا جامع و کپڑی لوی چی اغا دا میت دا بدن تر لگی نو دا غیل شعار وی و کم چی دا غیل پاسی غیل دسار وی وقال الحسن حسن قلتلو رحمت اللہ علی وی ابن بیشیب رحمت اللہ علی موصولا ذکر کری الخرقة الخامسة تشد بها الفخذین والورکین تحت الدرعی وی اغا فینزم کپڑا و ٹوٹا غریبان دې بده زنانه د پتونان تړلې شي ول ورکه نو د دې دواره ټوټي تحت الدرع لاندې د قمیص نه درع په کثری د دال سره مراد څنګه قمیص نه تم قمیص چې لري د کفن ور اغوندي غیره په غاړه کې سورې کړي هغه کې ور لدا سر رو باسي او د قمیص په شان کې دواره راوړای وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عطيه امراه من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصره تبادر ابن لها فلم تدركه محمد بن سيرين ويت ام عطيه اراد انصار يوزنان والنبي الاسلام ترى بيعت كره ودار اغلي وبصرينا فتلوار سر راغل و دختله دی دولا چه دوی سر ملاقات دی فلم تدرک هون جوی مندنو یاد دی در رسیدون مخی غو فاتشو یا چه دا بسری لراتلم و دا بسری نسل و بلقا ملاقات دنو شوی فحدثتنا نولی زنانو امول حدیث بیان کرو قالت فرمائلی دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأیتن ذلك بماء وصدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك يا ولم تزد على ذلك أم عطية رضي الله عنها دينة ووالي مكره ولا أدري أي بناته ينسرين وما لفت نشتا إذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كملوا الرسل وفاة الشيوة وزعم او فرمایلی دی نتیرین ان الاشعار والفتنها فيه الاشعار نو مراد کپڑا کی داغیر ان غاړل او پټول دی وکذالک کان ابن سیرین یامر بالمرأه ان تشعر ولا تؤذر او دغه شان به ابن سیرین رحمت الله علیه حکم کولو چې زنانه دی کپڑا کی اون غختل شي او لنګ دی ورتن شي والے لنګ دی ورلنی شي والے او کپړو کی دی اون غاړل شي باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون باب ده بيان دريكي كي آيا ده زنانة ده سر ويخت لا بدري كون سيكول شي وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون ومن النبي صلى الله عليه وسلم دلور بي بي ويخطو دريكم سيكريو وقال وقيع عن سفيان وكيد اخبر الأستاذ سفيان سورين نقل كي ناصيتها وقرنها إذا أغيد سركون بي دا ويخطو أو دا سر شا طرفنا دخي طرف أو دا دست طرف دا ويخطو ندريكم سيكريو شا طرف لمقرضو لي مثلا مخي ذكر فا دريكم سيكريو هذا جمهور أهل علم ومذهب دي وصر بمن نزول شي باب يلقى شعر المرأة خلفها ثلاثة قرون باب ده بيان ده كي ده خذي ويختلي ده اغيب شاواتو لشدريكون سي شدريكون سي كنو شا طرف لدي كي ده نجو علواي احناف تنگوي كي مخي طرف لدي بسيدين يو طرف لاو بل طرف لراواتي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفیت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالصدر وترا دبیر دفار فاغبو بانی بری پیری ونزی فتاق عدد کی ثلاثن و خمسن و اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک واجعلن فی الاخرة کافورا او شیئا من کافور فاذا فرغتن فآذننی فلما فرغنا آذناه فألقا الینا حقوه یا حقوه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفل لنگ را کرو فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ویمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی لنبی ویختدری کن تیگر لولیو وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا وَذَا كُمْ سَيْمُ وَرْلَشَاةَ رَفْلَ أَشُولِوِي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك